Երևի յուրաքանչյուր մարդ կհաստատի, որ մարդը որպես անհատ ձևավորվում է հենց դպրոցում և ամբողջ կյանքում հենց դպրոցում ստացած կապիտալն է, որ օգտագործում է ողջ կյանքում։ Ինչ կասեք, ինչն է այսօր ձեզ գրավում առողջ հատիկ այսօրվա դպրոցի և թույլ կողմերը։ Դպրոցը, որ կարևոր է պետության վաղվա օրը կերտելու համար, դա միանշանակ պարզ ու հասկանալի։ Ասեմ ավելին, որ դպրոցում այսօր պիտի աշխատեն այնպիսի մանկավարժներ, որոնց տվածով վաղվա մեր ծերունդը կարողանա կյանքում առաջնորդվել, չվախենալ և դժվարություններից, նպատակասլաց լինել, երբեք կասկածներով չքայլի կյանքի տարբեր ճանապարհներով։ Այսօրվա դպրոցը ես կասեի ավելի շատ տեխնիկան է գերիշխում դպրոցում, այսօրվա կրթության, դասիրակության բնագավառում ավելի շատ են տեխնիկական միջոցների դերը։ Դա անժխտելի փաստ է, բայց եթե մենք երևույթը քննարկենք երկու կողմից, պիտի ասեմ, որ դա սովորողներին հեռացնում է ինչ-որ ձևով գրքից, և գիրքը, որ բազմաթիվ սերունդներ է դասիրակել ու շարունակում է այսօր էլ մնալ այդպիսին, պիտի մանկավարժները կարողանան ուղղորդել իրենց աշակերտներին, որ համակարգչից բացի գոյություն ունի առավել ևս մեծ հզոր միջոց՝ գիրքը և սեր առաջացնել, ահա այդ գրքի նկատմամբ։ Այսօրվա ուսուցիչները երևի ավելի շատ դժվարությունների առաջ են կանգնում, որովհետև այսօրվա սերունդը տարբերվում է մի քանի տարի առաջ ապրող սերնդից, և նրանց նախասիրությունները տարբերվում են նախկին սերնդից։ Դրա համար այս հարցում էլ պետք է մանկավարժը էլի լինի նրբանկատ, կարողանա իր աշակերտի մեջ գտնել այն առողջ հատիկը, որ տանում է դեպի զարգացում, տանում է դեպի երկրին, իր մասնագիտությանը, իր գործին նվիրվածություն։ Կարծում եմ, մանկավարժը այս ուղղությամբ պիտի մեծ գործ կատարի։ Մանկավարժը այսօր ավելի պատրաստված պետք է լինի, պատրաստ ամեն ինչի, որովհետև ժամանակակից սերունդը ավելի շատ ուրիշ նախասիրություններ ունի, և նա այդ նախասիրությունները բավարարելու համար պիտի կարողանա եղածից ընտրություն կատարել, լավը, դրականը, որպեսզի դաստիրակությունը նպատակին հասնի։ Դա լավ է թե վատ, որ այսօրվա երիտասարդությունը այդքան տեղեկացված է, ասենք համակարգչային ինֆորմացիա եւ այն եւ այն, եւ ընդհանրապես ավելի բաց աչքերով է նայում կյանքին, քան եղել է, ասենք, մի 10-20 տարի առաջ։ Ես կասեի, լավ է տեղեկացված լինելը բոլոր դեպքերում, աշխարհի անցուդարձին, աշխարհում կատարվող բոլոր իրադարձություններին այսօրվա սերունդը կարող է 1-2 րոպեում կամ գուցե կես ժամվա ընթացքում կարող է ճանապարհորդել աշխարհով մեկ և իմանալ ամեն ինչի մասին։ Մեր ժամանակներում դրա հնարավորությունը չկար, մենք շատ սահմանափակ էինք, և ես կուզենայի, որ այդ ինֆորմացիայի տարափի մեջ մեր մանկավարժները կարողանային նշել դրական ուղղությունները և ուղղորդել երեխաներին հենց այդ ճանապարհով։ Զարգացումը անխուսափելի է։ Ես գնահատում եմ ժամանակակից այս միջոցները, բայց այդ միջոցներն էլ պետք է էլի չափի մեջ օգտագործել, դրանք պետք է ուղղորդել միայն լավ ու բարի նպատակներով։ Ավելի աչքաբաց ու ավելի համարձակ են, ավելի խելոք են։ Այո, անգամ եթե համակարգչային դարը չէր իմ դասավանդած տարիներին, ես աշակերտներին միշտ ազատություն եմ տվել, իմ շնորհած ազատությունը աշակերտներին, ինձ շատ հաջողություններ է բերել, այն իմաստով, որ աշակերտին երբեք չեմ կաշկանդել։ Աշակերտը ազատ է եղել իր կարծիքը արտահայտելու մեջ, եւ հենց այդ ազատությունն է, որ ծնել է եւ փոխադարձ վստահությունը աշակերտ ուսուցչի միջև, եւ մենք դարձել ենք գործընկերներ, կարելի է ասել ինչ որտեղ, բայց իհարկե պահպանվել է աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունը ու տարբերությունը դրա։ Անցած ճանապարհին ի՞նչն եք կարևորում եւ որն եք համարում ձեր ամենամեծ նվաճումը։ Անցած ճանապարհին կարևորում եմ այն, որ իմ մասնագիտության առումով ես սովորողների գիտելիքներն եմ հարստացրել, նրանց տվել եմ շատ բան, բայց ունեի առավել եւս տալու շատ բան, այդ դրա համար եմ ես ցավում, որ չկարողացա տալ, ասեմ, տարիքը ավելի է իմաստնացնում մարդուն, եւ 63 տարեկանից հետո թողնել մանկավարժական աշխատանքը, երբ դեպքո մեջ երում է այդ ակուտը, որ պիտի ջերմացնի, պիտի շրջապատին վարի այդ կրակով, այդ տարիքում չեն թողնում աշխատելու, այդ դրա համար ցավում եմ։ Իսկ ամենամեծ նվաճումը որն եք համարում։ Ամենամեծ նվաճումը համարում եմ իմ աշակերտների խորսերն ու հարգանքը, որին արժանացել եմ, ու շրջապատի հասարակության մեջ իմ ունեցած հեղինակությունը։ 2016-ը ձեզ համար հոբելյանական է, չենք նշի տարիքը, որովհետև կինն այնքան է, ինչքան երևում է, իսկ դուք շատ ջահել եք, եւ հոգով, եւ մտքով, եւ սրտով։ Ամեն ինչ չէ, որ տարիները տանում են իրենց հետ, կարծեմ սա Ազնավուրի երկերի տողերից մեկն է։ Ինչն է, որ չի կարողացել ժամանակը ձեր մեջ խաթարել, չի կարողացել տանել, ինչն է պահպանվել, կամ ձեր միջուկի մասին խոսենք։ Ժամանակը չի խաթարել իմ բնավորության լավագույն գծերը, որ ես հանդես եմ բերել տարիներ շարունակ։ Եղել եմ միշտ հանդուրժող շրջապատի նկատմամբ, եղել եմ անմնացորդ նվիրված եւ գործընկերներին եւ իմ գործին։ Գուցե հենց դա է, որ ես ժամանակ էլ չեմ ունեցել բամբասանքներով զբաղվելու կամ գուցե ինչ որ չար գործերով, սա իմ էությունն է եղել եւ գուցե հենց դա է, որ ինձ երիտասարդ է պահել հոգով։ Երբ հետադարձ հայացք եք ձգում կյանքի, որ շրջանին եք ամենից շատ կարոտում։ Ամենից շատ կարոտում եմ 40 տարեկան հասակում։ Այդ տարիքում երևի կնոջ երկրորդ երիտասարդությունն է, եւ այն ինչ որ մինչեւ 40 տարեկանը չես հասցրել կատարել, թվում է թե եկել է ժամանակը դրան պակասը լրացնելու եւ ավելի հեռուն նայելու։ Ընտանիքը միակ տեղն է, որտեղ մարդը իրեն հարկավոր է զգում եւ հարկավոր է զգում իր հարազատներին։ Մարդկանց համար ինքը պահանջված է, ընտանիքի անդամների համար ինքը պահանջված է, սիրված է։ Որն եք համարում երջանիկ ընտանիքի կարևոր նախադրյալը։ Ընտանիքը ինձ համար սրբություն է եղել միշտ, եւ աշխատել եմ ընտանիքում ձևավորել այնպիսի մտնոլորտ, որ մեծի ու փոքրի, ավակի ու կրտսերի միջև հարգանքը պահպանվի։ Նախ իմ հայրական օջախը, ասեմ, բազմանդամ ընտանիք է եղել, մեզ դասիրակել են այդ ոգով, որ ավակը պիտի ավակ մնա, կրծերը կրծեր պիտի մնա, այդպես ենք դասիրակվել։ Ստացած ընտանեկան այս դասիրակությունը ես շարունակել եմ իմ հետագա կյանքում, երբ ես արդեն ձևավորել եմ իմ սեփական ընտանիքը։ Այդ ընտանիքի երջանկությունը երևի հիմքը, ամուր ընտանիքը պահպանելու հիմքը համարում եմ հանդուրժողականությունը, առավել եւս կնոջ կողմից, որովհետեւ տղամարդը երբեմն գուցե ափերից դուրս կգա, հունից դուրս կգա եւ ամեն ինչ էլ կլինի ընտանիքում, կինը պետք է հանդուրժող, համբերատար լինի, որովհետեւ իր այդ համբերատարությամբ ու հանդուրժողականությամբ նա կարողանում է պահպանել ընտանիքը, ինչը հայի մեր տեսակի համար ամենակարևորն է։ Եթե բանազևելու լինենք, կարելի է ասել, որ ընտանիքը պահպանելու ոսկե կանոնը դա հանդուրժողականությունն է կնոջ կողմից։ Ես կասեի, այո։ Իսկ երջանկության բանաձև ունեք։ Երջանկության բանաձևը տեսնում եմ իմ երեխաների դաստիարակության, նրանց ապագան ճիշտ ուղղությամբ կողմնորոշելու մեջ։ Ինչ է նշանակում ձեզ համար լինել հայ կին։ Լինել նվիրված ամբողջ էությամբ, ընտանիքին, գործին, ընկերական շրջապատին, որովհետև 4 պատերի մեջ ինքդ չես կարող երջանիկը զգալ, որովհետև երջանկություն ասածը հարաբերական հասկացություն է։ Երջանկությունը, երբ ընկերություն ես անում մեկի հետ, երջանկությունը, երբ նվիրվում ես քո աշակերտներին, վայելում նրանց սերը, երջանկությունը, երբ երեխաներդ գնահատում են քեզ, դու ապրում ես նրանց ուրախ օրերով, նրանց տխուր օրերով միաժամանակ, երջանկությունը, երբ քեզ գնահատված ես զգում երեխաների կողմից, գուցե ամենամեծ երջանկությունը հենց դա է։ Որպես կին, որպես հայուհի, անշուշտ ձեր ձևավորման վրա մեծ նշանակություն են ունեցել ձեր մայրը, տատը, հորաքույր, մորաքույր, որևէ բան փոխանցել է, անցել է, ինչ եք ստացել, ասենք, ժառանգաբար, որ ձեզ է փոխանցվել։ Ինձ համար որպես հայ կնոջ չափանիշ եղել է մայիս, որ պետք է ասեմ, ծնվել է մի այնպիսի օր, երբ ծնվել է Քրիստոսը։ Ես նրան համարում եմ Քրիստոսածին, մայր, և ինձ համար եղել է ուղենիշ մայիս։ Շատ կրթված անձնավորություն է եղել, գիտեր մեր պատմության բոլոր էջերը, երևի պատմական մի վեպ չի եղել, որ նա կարդացած չլինի, հենց այդ ոգով է դա սիրակել, գուցե հենց դա է եղել այն խթանը, որ ես ընտրել եմ եւ այս մասնագիտությունը, եւ հետագայում էլ ինքն էլ ինձ համար եղել է ապրելու չափանիշ, կյանքում կողնորոշվելու շատ ամուր բնավորության կին է եղել, դժվարություններին դիմակայող։ Ահա բնավորության իմ այս գծերը ինձ փոխանցվել են հենց մորիցս, ու ես էլ սրանք փոխանցել եմ իմ աղջիկներին, իմ երեխաներին, իմ տղաներին։ Կան ընտանիքում ավանդույթներ, որոնց անվերապահորեն հետևում եք, կամ ասենք հենց այդ նույն ձեր ընտանիքից, հայրական օջախից փորձել եք փոխանցել ու պահպանել ձեր ընտանիքում ու ձեր զավակների ընտանիքներին հասցնել։ Ավանդությունները, որ գալիս են հայրական ընտանիքից ու շարունակվում են այսօր իմ ընտանիքում, դա մեծին լսելու կարողությունն է, ընդհանրապես կարողանալ ավակի խոսքը ընկնդրել և նրանից էլ հետևություններ անել, ու որևէ հարց, խնդիր, եթե ծագում է, այդ խնդիրը լուծել ընտանիքով, միասին, որովհետև երբեմն մենակ դժվար է կողմնորոշվելը, բայց երբ ընտանիքի անդամները հավաքվում են, սա մեր սովորությունն է, որ ընտանեկան խորուրդ, գուցե ինչ-որտեղ պաշտոնական է հնչում, դա համենայն դեպս այդպես է, եթե ինչ-որ հարց պետք է լուծվի, պետք է բոլորը հավաքվենք, մեզ թե փոքր, որովհետև կարող է փոքրնել մի այնպիսի առաջարկություն անել, բոլորից էլ ավելի խելոք ու հմուտ։ Այսպես են լուծվում մեր ընտանիքում այդ հարցերը։ Իսկ ընտանեկան տոների մասին, ի վերջո կյանքում այդ տոները զարդարում են մեր կյանքը, կարելի ասել, առօրյայից մի օրով մի քանի ժամով կտրվում ենք։ Ընտանեկան տոները սիրում եմ, երբ երեխաների ծննդյան տոներն են գալիս, երբեք չեմ սիրում տոնել իմ ծննդյան տոնը։ Ջահել ժամանակ էլ չէիք սիրում։ Չէի սիրում, ընդհանրապես ուշադրությունից խուսափում եմ, այո, չեմ սիրում ավելորդ ուշադրությունը։ Որքանով է արդիական հապետական ընտանիքի մոդելն այսօր։ Այսօր երիտասարդներ ամուսնանում և նույնիսկ նախքան ամուսնանալ արդեն սենյակ են վարձում, կամ եթե հնարավորություն ունեն, տուն են գնում, այո, և ուզում են առանձին ապրել, ուզում են մենակ ապրել, մոռանալով, որ ասենք տասնամյակներ առաջ, դարեր շարունակ, հազարամյակներ շարունակ հայ ընտանիքում ընդունված է եղել մի քանի սերունդ միասին ապրել, այո։ Ինչպես եք նայում դրան, սա լավ է թե վատ։ Այսօր երիտասարդները նախընտրում են վաղ առանձնանալ, ամուսնանալուց հետո։ Սա գուցե ինչ որտեղ կամքի բռնանալ է նշանակում, եթե ստիպենք, որ ապրեն միասին։ Գուցե նրանց ինքնահաստատվելու կամքն է։ Նրանք ավելի շատ նախընտրում են առանձին ապրել, և այսօր էլ ծնողները չեն բռնանում նրանց այդ ցանկությանը, այդ կամքին։ Լավ է որ նրանք կարողանում են ինքնուրույն կյանքի ապրելու հոգսերը հոգալ, շուտ են դրան ընտելանում, բայց մի կողմից էլ գուցե նրանց երեխաների դաստիարակության հարցում անջրպետ է առաջանում այն իմաստով, որ դարի շարունակ հայ երեխաները դաստիարակվել են պապիկ տատիկների հովանու ներքո եւ նրանք կարիք չեն զգացել գուրգուրանքի փաղաքշանքի, իսկ երբ նրանք առանձին են ապրում, գուցե ինչ որտեղ այդ պապիկ տատիկների գուրգուրանքը պակասում է եւ նրանց հոգեբանության մեջ էլ գուցե ինչ որ բան է կատարվում, որ չես կարող բացատրել այսօր։ Կուզենայի, որ անգամ առանձին ապրելով առանձին ապրեն, շատ կապված լինեն պապիկ-տատիկների հետ, որովհետև երբեք պապիկ-տատիկները բացասական ազդեցություն չեն ունենա երեխաների կամ չխաթարվի։ Այո, ու չխաթարվի նաև հարազատության, ազգակցության, արյունակցական այդ կապը։ Այսօր ինչ մտահոգություններով է ապրում Սուրայա Ղազարյան հայուհին։ Ինչն ամենից շատ ես տխրեցնում։ Մտահոգվում եմ, երբ շրջապատում վատ դրսևորումներ եմ տեսնում, երբ այսօրվա սերունդը ավելի շատ հակվում է դեպի բացասական երևույթները, նպատակներ չունի իր առջև դրված, ինչպես մենք ունեինք տարիներ առաջ, երբ դեռ երեխաներ էինք եւ կարծես թե մենք պատկերացնում ենք մեր վաղվա օրը, այսօրվա սերունդը մի տեսակ ծրված է, ամուսի նման մեծանում է։ Ընդհանրապես կյանքում չեմ սիրել շահոգորդությունը, սիրում եմ պարզամիտ ու անմիջական մարդկանց, չեմ սիրում բամբասել։ Իմ չափանիշն էլ սա է եղել ամբողջ կյանքում, անգամ ամենավատ աշակերտի մեջ ես կարողացել եմ գտնել այն առողջ հատիկը և նրան այդ անելանելի վիճակից դուրս բերել, ու հետո նրա համար դա դարձել է ճակատագրական։ Այսինքն մարդուն պետք է գնահատել ոչ միայն դրական, պետք է գնահատել ոչ թե ճչացող ականհայտ բացասական երևույթի համար, բացասական բնավորության գծի համար, այլ փորձել գտնել նրա մեջ դրական մի առողջ հատիկ ու դրա վրա ծանրանալ, կենտրոնանալ։ Նժդեհն ասում էր, մայրը միշտ էլ իր հոգուց մի բան տեղափոխում է իր զավակների կրծքի տակ։ Ինչ եք տեղափոխել դուք, ինչ եք ջանացել սերմանել ձեր զավակների մեջ, որի համար այսօր ուրախ եք ու հպարտ։ Փորձել եմ ինձանից, իմ բնավորությունից նրանց մեջ սերմանել ուղղամտություն, բարեսրտություն, մարդասիրություն, ցավի մեջ հայտնված մարդուն վշտակցելու, մխիթարելու կարողություն ուշ։ Gerçin aşkı